Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 31 Mart, Cuma, yıl 2017, ay 3, gün 90, Kasım 144. 1438, Hicri Recep 3, 1433, Rumi Mart 18. İkinci İnönü Zaferi, 1921. Büyük Saatli Marif Takvimi. Man. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladık. Saltılmış Açık Gazete yapıyoruz biliyorsunuz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız çünkü 14. Radyo Şenliği 7. gün, 2 gün daha devam edeceğiz ama bu haftanın Açık Gazetelerin her biri birer saat olarak gerçekleştiriliyor. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamız Concepción idi. Los Prisioneros söylüyordu, mahpuslardan dinlediğimiz bir neşeli Concepción şarkısı. Şimdi onu neden çaldığımızı Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak anlamaya çalışalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Concepción. Bütün yaşamını cezaevleri cehennemine karşı canla başla mücadele ederek ve ev kılığına girmiş cezaevlerinde tutsak olan kadınların itibarı için çalışarak geçirdi. Genelleyerek aklama alışkanlığına karşı o, ekmeğe ekmek, şaraba da şarap diyordu. Suç, herkesin olduğu zaman aslında hiç kimsenindir, diyordu. Böylece çok sayıda düşman oldu. Uzun vadede tartışmasız bir saygınlık kazanacak olsa da, ülkesinde ve yaşadığı dönemde bunu elde etmesi hiç de kolay olmadı. Concepción Arenal, 1840'larda hukuk fakültesindeki derslere göğüslerini çift korseyle gizleyip erkek kılığına girerek devam etmişti. 1850'lerde uygunsuz saatlerde uygunsuz konuların tartışıldığı Madrid toplantılarına katılabilmek için erkek kılığına girmeye devam ediyordu. Ve 1870'lerde saygın bir İngiliz örgütü olan cezaevi reformu için Howard topluluğu onu İspanya temsilcisi olarak atadı. Atama belgesi Sir Concepción Arenal adına düzenlenmişti. Bundan 40 yıl sonra bir başka Galicyalı kadın, Emilia Pardo Bazán, bir İspanyol üniversitesindeki ilk kadın öğretim üyesi oldu. Hiçbir öğrenci onu dinlemeye layık bulmuyordu. Derslerini boş sınıflara veriyordu. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne bakalım şimdi. 1822'de bugün Sakız Adası'nda Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Yunan Adası Sakız Adası'nda bir isyan çıkmış ve bastırılmış Osmanlı orduları tarafından ve epey bir katliam olmuş. 1918'de bir başka katliamda etnik Azeriler Müttefik Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermeni Devrimci Federasyonu ve Bolşeviklerin orada da etnik Azeriler, Azerbaycanlılar katledilmiş. Yaklaşık 12 bin Azerbaycanlı Müslümanın katledildiği belirtiliyor 1918'de bugün. Diğer anmaya geçmeden Sakız Adası'ndaki isyan devam ediyor bu arada. Dün gelen habere göre, hatta bugünün haberi, dünün haberi özür dilerim. 29 yaşındaki Suriyeli bir mülteci protesto amacıyla kendini ateşe vermiş Yunanistan'daki Sakız Adası'nın toplama kampında. Öyle orada mi? Da protesto gösterileri var. Evet, 1918'den bugüne devam eden işte vahşet, dehşet. Evet. 2008'de de bireysel bir vahşet ve dehşet hadisesi vardı. İtalyan sanatçı Pippa Bacca sanatını barışa adamak için beyaz gelinlik giyerek bütün dünyayı dolaşıyordu. Otostop yaparak. Giuseppina Pasqualino di Marinero. Evet, Pippa Bacca diye biliniyor. Ve birçok ülkeden geçtikten sonra otostop yoluyla ve barış, masumiyetin simgesi olan beyaz gelinliğiyle maalesef Türkiye'de arabasına bindiği bir kişi tarafından önce tecavüz edildi, sonra da öldürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da ölü bulundu cesedi. Zanlıydı, önce bir kişi yakalandı. Murat Karataş, Murat K diye geçiyordu. Sonradan adı Murat Karataş olduğu öğrenildi ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fakat şimdi bakıyoruz ki Karataş'ın cezası 30 yıla indirilmiş. Neden? 2012 yılında. 2012'de, evet. Bundan 5 sene önce. Neden indirilmiş? Yani Pippa Bacca'ya tecavüz ettikten sonra boğan Murat Karataş, vücut dokunulmazlığının ihlali, ırza geçmek, kişi hürriyetinden yoksun kılmak, hastanı öldürmek, yakalanmamak için delilleri ortadan kaldırmak ve hırsızlık suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Evet, çünkü Pippa Bacca'nın parasını ve eşyalarını kamerasını da çalmıştı. Kamerasını. Hatta o kamerayı da kullanmıştı. Mahkeme daha sonra Türk Ceza Kanunu'nun takdiri indirimi, Türk Ceza Kanunu takdiri indirim nedenlerinin yer aldığı 62. maddesi gereği uyarınca hafifletici sebepler göz önünde tutarak cezayı ömür boyu hapis cezasına çevirmiş. Hafifletici sebep ne diye bana sormayın lütfen. Hayır, ömür boyu mu? 30 yıl dedim biraz önce. Anlatıyorum. Böylece Karataş'ın cezası 36 yıldan 30 yıla düşmüş olmuş. Temize giden mahkemeyi, temize giden davayı ele alan Yargıtay 1. Dairesi de cezayı onamış. Bu şekilde yazıyor. Yani müebbetten 30 yıla inmiş. Öyle evet. Hafifletici sebepleri anlayamadık. Dünyaya barış mesajı vermek için bütün açıklığıyla dolaşan, hayatını sanatla birleştiren bir insanı bunca ülkeden sonra Türkiye'de katleden adama da hafifletici sebep, hem boğarak öldürüyor, hem ırza tecavüz, hem de eşyasını çalıyor. Evet. Ve hafifletici sebep, öyle mi? Evet, ailesi de isyan etmiş zaten Bakkal'ın. Ne ceza indiriminden ne Yargıtay sürecimizden haberimiz vardı. Gelişmeyi gazeteden öğrendik, neye uğradığımızı şaşırdık diyordu. Ne zamanda biri bu? 2012. 2012. O zamandan bu zamanı kimse, yani daha doğrusu gazetelerdeki kimse, gazeteciler bu konunun peşine düşmüyor, almıyorlar. Davanın sonucu ne olduğunu takip etmiyorlar. Bu insanların hayatında neler değiştiğini takip etmiyorlar. Belki birinin aklına gelir, takip eder. Çok ironik bir şey değil mi? Yani traji ironik bir durum yani. Beyaz gelinlikle masumiyet simgesi olarak bütün Avrupa ülkelerini otostopla dolaşıyor ve burada öldürülüyor ve cezası indiriliyor hafifletici evet. sebep. Ardından da Milano'daki evinde tabut içine dönüyor Bacca. Adalet mülkün temelidir değil mi? Evet. Evet. Burada biraz adaletsizlik olmuş gibi geldi. Türkiye adaleti adına biraz üzgünüz. Özellikle ailesinin sesini duymak lazım bu saatten sonra, merak ediyoruz. Neler değişmiş hayatında, neler istiyorlar, talepleri neler, bu davanın neresindeler, ya da bitmiş mi bir hikaye mi onlar için? Türk medyasında olduğu gibi. Duysak fena olmaz hani. Evet, 2008'de bugün anıyoruz. 9 yıl önce değil mi? Evet, sadece 9 yıl önce. 3 yıl önce de halledilmiş mesele. İnternet sitelerinde beraberimizde yolculuk boyunca üzerimize birikecek tüm kirlerle birlikte götüreceğimiz tek elbise beyaz gelinlik olacak diye yazmışlardı zaten. Evet. Evet. Böyle dünyanın hali deyip geçelim. Geçemeyeceğiz ama geçeceğiz, bir şekilde geçmek zorundayız. Adalet konularına geleceğiz birazdan. Çok Açık Radyo'yu da yakından ilgilendiren bir haber dün vermiştik. 94 günden beri tutuklu olan Profesör Doktor İştar Gözaydın tahliye edildi. Yurt dışına çıkış yasağı kondu. Neden bilmiyorum. 94 gündür tutukluydu. Dün itibariyle 20 Aralık'ta evinden gözaltına alınmıştı. Kendisi Açık Radyo'nun başından beri kurucuları arasında da yer almış. ve haklarımız, yani hak, adalet üzerine son derece bir dizi program yapmıştım. Son olarak da hali hazırda da Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses adlı programını da pazar günleri yürütmekte idi tutuklandığı zaman. Şimdi bu hafta yok program ama önümüzdeki hafta kendisini bekliyoruz. Çok özgürlüğüne kavuşan Diken'e verdiği bir demeçte Profesör Gözaydın, inanamıyorum ayaklarım titriyor demiş. FETÖ-PDY soruşturması kapsamında tutuklanmıştı ve 94 gün sonra dün akşam saatlerinde özgürlüğüne kavuşmuştu. İnanamıyorum hala ayaklarım titriyor demiş. Foça'da bulunduğunu belirtti. Bu gece karayoluyla İstanbul'a hareket edeceğim, yarın da İstanbul'da olacağım demiş. Yani bu haberi aldıktan sonra Selahattin Demirtaş'ın açlık grevine diğer siyasi mahkumlarla beraber başlayacağı haberini almamdaki geçen süre bir saat ya da 45 dakika gibi bir şeydi. Mutluluğum bu kadar sürdü diyebilirim. Evet. Ama gene de kendilerini tebrik ederim. Geçmiş olsun diyelim. Gözümüz aydın, iştah göz aydın ve günaydın. Evet, günaydın. Günaydın. Günaydın. Onun deyişiyle. İskender Bey'e de günaydın burada. Evet, 396 kadından da çağrı yapıldı biliyorsunuz. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan akademisyen ve insan hakları aktivisti Gözaydın'ın serbest bırakılmasını da istemişlerdi. Son olarak kapatılan Gediz Üniversitesi'nde de sosyoloji bölüm başkanlığını yürütmekteydi. Adaletsizlik ortak paydasında her çevreden, her meslekten, her duruştan 396 kadının gözaltının salıverilmesi için başlattığı kampanyada etkili olmuşa benziyor doğrusu. Evet. Yani bu adaletsizliğe karşı kimlik grubu aidiyetlerini bir kenara bırakıp adaletsizlik ortak paydasında her çevreden, her meslekten, her duruştan tek tek tüm kadınları şu cümlenin altına imza atmaya çağırıyoruz diyorlar ve 400'e yakın çok önemli bir bildiri, bir hareket oldu. Biz İştar Gözaydın'a tanığız. Bir yazar ve bilim insanı olarak maruz kaldığı suçlamalarla bir hukuk cinayetine dönüşen soruşturma, tutuklama, kovuşturma süreçlerine tümüyle son verilmesini ve arkadaşımızın özgür bırakılmasını istiyoruz diyorlardı. Müsaadenizle ben Selahattin Demirtaş'tan bahsettim. Evet, şimdi ona dönelim. Evet. O habere de biraz detaylı olarak bakalım. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin genel merkezine gönderdiği mesajla açlık grevine başlayacağını açıklamış. Açlık grevine HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ve İstanbul'da Silivri cezaevinde tutuklu olan Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanı Selahattin, Sabahat Tuncel de katılacakmış. Bir mesaj gönderilmiş. Mesajda Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi Müdürü'nün diyaloğu kapalı tutumu hukuk dışı. Ve Zeydan, ikisi birden mesaj, iki imzalı. Evet. Hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir süren açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de cuma günden itibaren açlık grevine başlıyoruz demiş. Devam eden açlık grevleri de var, bunları da hatırlatalım. Kamuoyunun cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve ihlaller konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz demiş, davet ediyoruz demiş de Selahattin Demirtaş, evet, ve Zeydan. Bugünden itibaren açlık grevi başlıyor, çok tatsız ve ağır bir durum. Sabahat Tuncay, İnan Kızılkaya ve Nasrullah Kur'an'ın mesajında da Öcalan'ın üzerindeki ağır tecritin kaldırılması talebi de var. Evet. 15 Şubat'ta İzmir'deki Şakran cezaevinde bazı mahkumlar açlık grevine başlamıştı. Daha sonra farklı cezaevlerindeki mahkumlar da açlık grevine başlamışlar, devam ettirmişlerdi. Şimdi HDP eş genel başkanı da Selahattin Demirtaş da bu açlık grevine katılanlar arasında olacakmış. Detaylı haberler geldiği zaman önümüzdeki hafta içerisinde de biz aktarmaya devam edeceğiz. Açık Gazete içerisinde galiba, değil mi? Evet, tabii. Evet, maalesef böyle bir ağır adaletle ilgili. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na da bir dilekçeleri var. Yani HDP milletvekillerinin cezaevlerine girişi engellendiğinden bilgisi tarafımıza ulaşmayan pek çok mahpusun hali hazırda açlık grevinde olma ihtimali de yüksektir diyor. Yani üstü kapalı örtülmekte olan bir trajik durumdan bahsediliyor. Evet, şartların efendim. Şeyi bu durum bizde ve kamuoyunda cezaevlerinde yaşam hakkının korunamaması sebebiyle yakın zamanda ölüm haberleri alacağımız endişesi yaratmaktadır diye hukuki bir başvuruda da bulundular. Önemli bir durum. Adalet haberlerine bir iki haberle daha devam edelim hazır böyle başlamışken. Anayasa Mahkemesi darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci ve yazarların başvuruları aylardır beklerken, yani 152 gün oldu mesela Cumhuriyet Gazetesi yazar ve çalışanlarının, yöneticilerinin tutukluluğu Ahmet Şıkınki de 91 gündür devam ediyor. Ve iddianame oluşturulmamış, kurulmamışken, başvurular aylardır beklerken, bir haber sitesi yetkilisinin mahkum edilmesini ifade özgürlüğünün ihlali saymış. Hı hı. Bu da ilginç. Anayasa Mahkemesi 8 aydır ketumdu, çok büyük bir sessizlik içindeydi. Böylece bozmuş oldu. Evet, yani çok nasıl yorumlayacağımızı bilmiyoruz. Biyanet'in bir haberi bu. İki üyesi darbe girişimi döneminde tutuklanan Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Venedik Komisyonu'nun eleştirilerinin odağında bulunduğu bir şey var. Cumhurbaşkanına hakaret. Ona dair Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin anayasaya uygun olduğuna ilişkin bir kararı çok tartışma yaratmıştı tabii. Yani Cumhurbaşkanı'nın hakaret maddesi anayasaya uygundur demişti. En önemli tepki ise darbe girişimi sürecinde tutuklanan pek çok gazetecinin Şahin Alpay, Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Musa Kart, Hakan Kara, Turhan Günay, Güray Öz, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Ahmet Altan ve Mehmet Altan gibi pek çok gazeteci ve yazarın tahliye başvurularıyla ilgili aylardır tek karar vermiyordu. Sessiz kalıyordu. Anayasa Mahkemesi'nden ses çıkmayınca dosyalar AİHM'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmıştı. Oradan bekleniyor şimdi. Bir diğer krizden de ben bahsedeyim müsaade ederseniz. Akademisyenlerle alakalı olan kriz bu da. Akademisyenler Esra Mungan, yardımcı doçent doktor Esra Mungan, yardımcı doçent doktor Meral Camcı, yine yardımcı doçent doktor Muzaffer Kaya ile doçent doktor Kıvanç Ersoy'un Barış İçin Akademisyenlerin Bu Suça Ortak Olmayacağız bildirisini imzalamaları nedeniyle yargılandıkları davanın dördüncüsü dün görülmüş. Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmayı izlemek üzere birçok kişi gitmiş, gazeteciler de dahil olmak üzere. Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenler de katılmışlar bu şeye, davanın takibine. Çünkü dışarıdan da takip eden insanlar var, neyin ne olduğunu anlayabilmek için dayanışma içerisinde bulunma maksadıyla. Fakat mahkeme başkanı Bülent Dalkıran, yabancı uyruklu kişilerin duruşmaya katılamayacağını söylemiş. Neden? Neden mi? Evet. Yani mahkemeler herkese açık değil midir? Evet. Yani benim bildiğim en temel hak ve özgürlüklerden bir tanesidir bu. Halka açık yapılır. Özel karar alınmazsa. Çok özel güvenlik gibi bazı sebeplerle kısıtlanabilir bu hak. Ama çok spesifik olarak onun da belirtilmesi lazım. Şu nedenlerle halka kapalı yapmak zorundayız. Hayır, bir de gücü yeteneği yapabilir. Mesela Can Dündar'ın davasındaki şeyi yapabildiler mi? Büyükelçilere yapabildiler mi bunu? Hayır. Yani niye şimdi böyle akademisyenlere gelip böyle bir hakim bunu söyleyebilecek cesareti kendinde bulabiliyor? Neyse. İşte avukat, onu soruyorum ben de. Söylüyor avukat Meriç Eyüboğlu. Çünkü şöyle kriz yoktu o zaman. Onu söylüyor zaten. Neyse söylüyorum. Avukat Meriç Eyüboğlu'nun duruşma sonrası yaptığı açıklamada mahkeme heyetinin salona sadece ailelerin alınacağını belirttiğini söylemiş. Avukatların diyaloğunun ardından mahkeme başkanının onlar bizi almıyorsa biz de onları almayız diyerek yurt dışından gelen izleyicilere salona alınmayacağını söylediğini iletmiş aynı zamanda Eyüboğlu. Onlar kim, biz kimiz? Biz mi? Onlar kim bir kere? Onlar mı? Onlar bizden olmayanlar. Biz kimiz? Biz de onlardan olmayanlarız. Anladınız? Yani çok net olarak kavradım ben bunu. Yani... Bu bir misilleme yani, öyle mi anlıyorum? Öyle galiba. Düşman var yani. Galiba öyle. Sonra salona kimlik numaralarına bakarak sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının TC kimlik numaralarına bakarak alınacakmış içeriye. Ama daha da kötüsü olabilirdi. Nasıl yani? Sadece kadınları alabilirlerdi ya da sadece erkekleri alabilirdi mesela. Ya da parmak izi isteyip ardından böyle içeri girdikten sonra retina taramasıyla beraber alabilirlerdi. Oo, kan. Niye kanına bakmıyoruz ki? Tabii. Tahlil yapmak lazım. Nereden biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen yabancı olmadığını? Evet. Sıfır, ajan belki. Belki sıfır RH pozitif. Evet. Kanı olmaz. Ha, sıfır RH pozitiften mi diyorsunuz siz? Evet. Ben Türk kanından bahsediyordum. O da olur. Öbür gruptan da olmaz. Yani sıfır RH pozitifi almazsın biter gider yani. Ha, siz biraz daha tıbbi açıdan değerlendiriyorsunuz. Evet. Ben ırkı açıdan değerlendirdim mahkemenin işini kolaylaştırmak için ama... Tabii o da olabilir. Beyza Kulan'ın haberiydi. Bir anette bu. Yani hakimler bir siyasi karar almışlar öyle mi? İlk defa böyle şeyler oluyor. Onlar bu Hollandalıları falan kastediyor. Almıyorum herhalde. Almanları diyor. Almıyorum. Evet, almıyorum diyor. Ama bu tamamen hukukun ayaklar altına alınması hem de bir mahkeme tarafından. Çok acayip. Yalnız bir iyi haber de vereyim. Hukukla geçecek ömrümüz bu sıralarda anladığım kadarıyla Anayasa Mahkemesi'nden de basın özgürlüğüyle ilgili bir karar var. İnternet sitesi genel yayın yönetmeninin haber nedeniyle hapis cezası alması ifade ve basın özgürlüğünün ihlalidir demiş. Bu da olumlu bir şey. Kim demiş? Anayasa Mahkemesi. Hmm. Bütün o diğer gazeteciler beklerken. Bir ama diyeceksiniz gibi duruyor ama. Yok. Yok mu? Hayır. Ama gazeteci diye. İspatı beklemeden yazabilir. Ama ceza ertelemesi üstelik stres ve endişe yaratır demiş. Hadi canım Anayasa Mahkemesi mi? Evet. Demiş. Ciddi misin? Evet. Kalp hatta. Başka ne demiş? Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberi bu. Borsa.gündem.com adlı internet sitesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisseleri işlem gören bir dizi şirketin hissedarları, yönetim kurulu üyeleri ve aracı kurum sahipleri olan iki kişi hakkında haber almış. Geçmişte manipülasyon suçundan yargılandıkları ve mahkum oldukları davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle mahkumiyet kararı kesinleşmemiş. Yani manipülasyon varmış ama zaman aşımına uğramış. Filan bu haberi yapmış. Emsal teşkil edebilir mi diye soracaksınız değil mi diğer davalarda bu karar? Yok sormayacağım. Etmez tabii. Biri neden? Borsa, çünkü o borsa. Evet tabii. Yani, iktisat kesinlikle. O. Öbürü gazetecilik. Gayet. Gazetecilik kalır. Kalır. Kanına bakılır. Bir an böyle iyi bir haber diye düşünmüştüm. Yani o gene de iyi. Evet yani gene de iyi karar. Kesinlikle. Gazeteci ispatı beklemeden yazabilir. Stres ve endişe yaratır. Tabii Cumhuriyet Gazetesi'nin mesela 152 gündür beklemeleri stres yaratmıyor. İddianame bütün daha da eski Şahin Alpayların ve Nazlı Ilıcakların şeyleri zaman yani Ali Bulaçların beklemeleri stres yaratmıyor. O normal ama şey stres yaratır diyor Anayasa Mahkemesi. Geçtiğimiz haftaydı galiba. Onlar Borsa gazeteci meselesi. Değil demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Haklarında iddianame hazırlanmayan gazeteciler hakkında. Irza tecavüzcü filan gibi laflar da etmişti. Teröristti galiba. Terörist. Terörist ve tacizciler var demişti. Terörist ya da çocuk istismarcısı olduğunu söylemesi diye yazıyor. Ama cinsel istismardan bahsediyor galiba. Herhalde. Cumhuriyet Gazetesi'nin abi. Evet işte böyle. Tillerson gelmiş. Evet ona geçeceğiz şimdi. Bir başka adalet haberini arıyorum. Çok var aslında. Amerikan adaleti işte. Amerikan adaleti Çavuşoğlu'ndan da Halkbank konusunda bir açıklama geldi biliyorsun. Halkbank'ın iki numaralı Türkiye'nin büyük bankalarından Halkbank'ın iki numaralı yöneticisi Amerika'da tutuklu ve kara para aklama kaçakçılık filanından. Bu açıklamayı Dışişleri Bakanı Türkiye'nin yorumlamış. Nasıl yorumlamış efendim? Bu şeyi tutuklamayı. Barara demiş, siyasi FETÖ'yle sıkı bağları var demiş. Barara'nın görev şeyden Photoshop'tan Atila. Bağlarından bahsetmiştik daha önce. Evet, Atilla yani Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla İran'a yönelik ambargoyu delme suçlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanmıştı ama yalnız ambargoyu delme değil. Bir takım altın kaçakçılığı, gizli şifreli konuşmalar filan vardı. Çok ayrıntılı bir şey. Telefon görüşmeleri FBI raporunda yayınlandı ve muazzam bir skandal. Yani uluslararası bir skandal bu. Ondan büyük bir tane skandal duydum ben Türkiye ile ilgili olarak. O da eski CIA başkanlarından birinin resmen Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu, aralarında bakanların da bulunduğu adam kaçırma operasyonuna katılmış olabilecekleri iddiası. O toplantıya ben de katıldım. Reddedildi mi bunlar peki Halkbank tarafından? FBI'ın bu ortaya çıkardığı şeyler reddedilmedi değil mi? Reddedilmedi, hayır. Hı hı. Aleyhimizde ne varsa onları retweet ediyor demiş Mevlüt Çavuşoğlu. Rex Tillerson'la ortak basın açıklamasında konuyla ilgili. Maalesef Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Amerika'da tutuklanmıştır. Mehmet bugün, Hakan Atilla. Evet, bugün itibariyle konsolosluk erişimi sağlanmıştır ama bunun geçmişine gitmek lazım. Geçmişine, evet. Evet. Nereye? Kongrenin ortaya çıkışına mı? Bu süreci başlatan yok bence şeye kadar gider bu taş devrinin. Taş devrinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin taş devrinden önce tarihi mi var? Aa, var tabii ki değil mi? Şimdi şeylik yapma, orada bencillik yapma. Yerliler vardı ama onlar yani, insandan sayılmıyor zaten. Zaten kıyamette kopmadı Maya takvimine göre. Evet, bu süreci başlatan kişi eski savcı Barara Zarrab dahil bu işin siyasi bir süreç olduğunu düşünüyor. Bu hukuki değilmiş, siyasiymiş. Yani Amerika'nın mahkemesi, mevcut Manhattan mahkemesini de tutuklama kararı veren hakimi de siyasi davranmakla suçluyor. Ya reddediliyor mu bu FBI'ın yayınladığı belgeler diye tekrar soruyorum. Hayır, reddediliyor. İnkar ediliyor mu? Hayır. Doğru değil deniliyor mu? Hayır. Neden bahsediliyor burada? Barara'nın FETÖ'yle sıkı bağları olduğunu RT'liyormuş. Hayır, FBI'ın bu yayınladığı belgelerde nelerden bahsediyordu? Çok kısa olarak tekrardan hatırlatabilmeniz mümkün mü? Mümkün tabii. Bütün belgeler benim elimin altında. Efendim, Atilla ve Zarrab yüz milyonlarca dolar tutarında yasa dışı işlem yapmakla suçlanıyorlar. FBI'nin bu belgelerinde. FBI'nin raporunda çok ayrıntı, 40 sayfalık raporda. Reza Zarrab ve adı belirtilmeyen bir kişi arasında 2013'te 26 Mart'ta bir telefon görüşmesi dinlemeye takılmış. Bu kişinin Mehmet Hakan Atilla'nın amiri olduğu belirtilmiş. Zarrab'la bu kişi arasında bilhassa şifrelenmiş olduğu, şifrelenmeye çalışılan konuşma 1,5 ay içinde altın sevkiyatı durdurulacak. 2 ya da 3 aya kadar uzayabilir. Ambargo altındaki İran'dan bahsediyoruz. Evet. Oradan gelen altın. Sonra tekrar yemek yapmaya başlayabiliriz diyor. Yemek yapmak yani aşçılık. Gerçekten atölyesi açıyorlar. Gerçekten ben alışkın değilim. Ya inkarsız, redsiz böyle dış politikaların evet evet denilmesine alışkın değilim. Elimi attım işte sabah gazetesine bir kendime geleyim diye. FBI'nin bu raporu hakkında ne diyor acaba? Ünlü bu konulardaki sert çıkışlarıyla tanınan sabah gazetesi diye baktım. Ve sabah gazetesi yazmış ki FBI FETÖ'nün kara parasının peşinde. Yok ya. Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye yeni kıskaç. Aman. FBI darbe örgütünün dört tepe yöneticisinin hesabını dondurup kara para soruşturması başlamış. Niye saldırılmıyor FBI'ye şu anda? Böyle bir olayın ardından. Ya da neden bu olayın arkasında durulmuyor, yanlış denilmiyor? Altın kaçırılmadı denilmiyor. Ambargo delinmedi denilmiyor. Çünkü o sabah gazetesi. Türkiye'nin en iyi gazetesi. Arkasına bir bakın. Logosunu okudun mu? Sabahın. Sabahın logosunu arka sayfasına okudun. Ne yazıyor? Türkiye'nin en iyi gazetesi. Evet. O zaman niye yazıyorsa. Bakın tam sayfa. Kamuoyuna duyuru var. Halkbank. Ya? Halkbank.com.com.tr ne diyor? Çok uzun. Özetleyeyim mi? Bir kelimeyle özet. Tek bir kelime istiyorum. Tek bir kelime. Hı hı. Kelime ama değil mi? Masum. Kelime. Hmm, bir saniye. Peki 3 kelimeye çıkarttı ama çabuk ya, ol. Anlamıyorum ki bankacılıkla bitti. Alakalı şeyler. Bizim peder pek göstermedi bize bunları. Kendi bankacı olmasına rağmen. Hiç gazeteciliği öğreniyorum. Gazetecilikle değil bankacılıkla alakalı. Bunu lütfen ben siz bakın hemen söyleyin. Bakıyorum söylüyorum. Yanıltıcı. Yanıltıcı. Evet. İşte göz. Başka bir tane daha söyleyin. Bir tane daha mı söyleyeyim? Evet. Bankamızın güvenini ve itibarını sarsıcı. Teşekkür ederim bu kelimeden ötürü. Sarsıcı ve yanıltıcı. Sarsıcı ve yanıltıcı. İki kelime yeter. Bence de güzel oldu. Özet geçtiniz gayet rahat bir şekilde. Ama kimse FBI'ye bir şey demiyor. Neden? Çünkü hoş gelişler ola. Rick o sarsıcı Paşa. Değil. Türkiye'nin en iyi gazetesi. Bu arada Pippa Bakka demişken cezası da indirildi ya. Mardin'de temizlik görevlisi yaşları 8 ile 12 arasında değişen 50 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor. Tutuklanmış. Nasıl buldun? Bilemiyorum. 50. 50. Ve evet. Bu kapat bu ana 50 olana kadar da üstü kapatılmış. Bütün öğrenciler kız çocukları pek çoğu ifade vermişler. Ama bu nasıl bu kadar uzun sürmüş? Mardin'in Derik ilçesine bağlı Göktaş Köyü İlk Öğretim Okulu'nda temizlik görevlisi, ne biçim iş bu? Açık Gazete. Un collice steso, vestito di verde, un abito lungo nel bianco si perde. Un'anima in cerca di favole vere, un albero alto che scioglie le vele, la barca galleggia sul centro di un mondo che cerca la luce nel buio profondo, e quando la trova al di là della vita, cucina pietanza ricca e saporita. Un attimo allegro di malinconia, misura l'assenza di una poesia, e la differenza fra il giorno e la notte confonde quei baci e prepara le porte. Esplodono in petto e invadono un vicolo sempre più stretto. Son gemme preziose, monili intagliati, tenuti in custodia da scrigni privati. Parole sepolte nella confusione, germogli di fiori di grande passione. Canzoni intonate in accordo meschino, cantate nel segno di un rozzo destino. Un attimo intenso di malinconia, misura l'assenza di una poesia, e la differenza fra il giorno e la notte confonde quei baci e prepara le porte. Dinledik. Pippa Bakka şarkısıydı bu da. Jubonski'den Pippa Bakka Anma şarkısı Verdi adını taşıyordu. Bir kez daha hatırlatalım. Bugün yıl dönümü. 2008'de bugün İtalyan sanatçı Pippa Bacca diye bilinen aslında Giuseppina Pasqualino di Marineo. İtalyan sanatçı ve aktivist, sanatçı arkadaşı Silvia Moro ile beraber Barış Gelini adıyla dünya barışı için düzenledikleri, barış için sadece 8 Mart 2008'de Milano'da başlayıp kaç ülke? Slovenya, Hırvatistan, Bosna 3, Bulgaristan 4, Türkiye 5, Suriye 6, Lübnan 7, İsrail 8 ve Filistin güzergahından geçerek 9. Tel Aviv'de noktalanması planlanan bir yolculuk bu. 9 ülkeyi kat edecekler otostopla. Ve maalesef bu yolculuk Türkiye'de bölünüyor. 5. ülke mi oluyor? 1, 2, 3, 4. Evet, 5. ülkede bitiyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı köyü yakınlarında ballı kayalar mevkiinde tecavüze uğruyor. Boğularak öldürülüyor. Bakka ve arkadaşı Nisan ayı ortalarında da Kudüs'e ulaşmayı planlıyorlar. Dünyanın en kutsal şehri. Üç dininde, semavi dinlerin merkezi gibi bir durumu var. Yolculuk başında da internet sitelerinden beraberimizde yolculuk boyunca üzerinde birikecek tüm kirlerle birlikte götüreceğimiz, Can da demin söylemişti, tek elbise beyaz gelinlik olacak demişlerdi. Öyle olmadı ama bizim hayret ve yeisle diyebilirim, kederle, elemle tespit ettiğimiz şu ki onu öldüren kişi yakalanıyor, itiraf ediyor suçunu, zaten kanıtların da hepsi ortada, önce tecavüz ettiğini, sonra boğduğunu, sonra da mallarını çaldığını da kamerası dahil, buna müebbete çarptırılıyor ama ondan sonra da her nedense mahkeme hafifletici sebepler bulabiliyor ve bunu bozuyor. Yargıtay'da üst mahkemede onaylıyor. 30 yıla indirilmiş. Yakında da çeşitli sebeplerle çıkabilir kendisi. Evet. Murat Karataş. Bu daha da keder kare yapacak olan şey de şu. Medyada da tek kelime yok bugün. Var mı? Bir bak. Niye hafifletici sebep? Niye 2012'den beri takip eden yok efendim. Biz takip ediyoruz bir tek. Geçmiş olsun diyelim. Buongiorno diyelim. Buongiorno, evet. Pippa Bacca'ya. Bu arada şeyden de bahsedelim şimdi. Çok önemli bir haber daha var. Yeni geldi. Dünyanın öbür ucundan yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevden alınan Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Park Geun-hye mahkeme kararıyla gözaltına alındı. Evet, öyle olmuş. Çok önemli bir şey. Bir arkadaşının siyasi imtiyazlar karşılığında şirketlerden para almasına izin vermekle suçlanıyor. Tabii ki kendisi de reddediyor. Elbette. 9 saatlik duruşma sonrasında Seul Merkez Bölge Mahkemesi gözaltı kararı çıkartmıştı. Kanıtların yok edilme riski olduğu için gözaltı kararı alınmış. Bak, kanıtların yok edilebilmesi lazım. Ama Güney Kore kanunlarına göre Park Geun-hye hakkında rüşvet ve görevi kötüye kullanma, aynı zamanda baskı ve hükümet sırlarını sızdırma suçları olan eski Cumhurbaşkanı, Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın suçları incelenirken 20 gün sürecinde gözaltında tutulabiliyormuş. 20 gün boyunca gözaltında olabilecekmiş. Ardından evet. Ne olacağı şu anda belli değil. Evet, kendisi Güney Kore'nin eski diktatörlerinden Park Chung-hee miydi adını unuttum şimdi. Ama onun kızı ve çok büyük rüşvet, yetkiyi kötüye kullanma, baskı, hatta işin içine bir takım şeyler de var. Cemaatler. Tarikatlar. Tarikatlar filan var, evet. Evet, böyle bir durum var. Ve büyük protesto gösterileri vardı mesela geçtiğimiz Kasım ayında. Yüz binlerce kişi sokağa dökülmüştü bu skandal yüzünden. Ve aylarca sürdürdükleri için zaten tutuklamak zorunda kaldı mahkemeler. Görevden almak zorunda meclis filan da. 100 bin mi dedim? 1 milyon kişi. 1 milyon kişi, evet, ben de ona ekleme yapacaktım. Yani onlar olmasaydı bunları görmeyecektik tabii. 1 milyon kişi sokağa çıktığı zaman demek ki gözaltına alınabiliyormuş biraz zaman geçse bile. Ve görevden de alınabiliyormuş. Evet, demek ki böyle. Biraz cesaret bulaştı. Bu arada bir adalet bir haber daha var. Türkiye'nin için adının geçtiği en büyük uluslararası rezaletlerden, skandallardan biri de eski Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA'in yanılmıyorsam başkanının da ifadesiyle bakanlığı, Türkiye'den de bakanların katıldığı bir toplantıda şeyin Pennsylvania'dan kaçırılması operasyonunun planlandığını söylemişti. Michael Flynn'le beraber orgeneral midir nedir öyle bir şey. Ulusal güvenlik danışmanı yapmıştı Donald Trump. Fakat çok kısa sürede mecbur kaldı bazı şeyleri gizlemiş olduğundan aklanma şey sırasında göreve gelmesi sırasında verdiği demeçlerin bazı açıkladığı bilgilerin gizlenmiş olduğu için bilgilerde görevden alınan en kısa sürede görev yapan insan olmuştu. Neyse Mike Flynn'in bir Türk şirketi tarafından da paralar verilip kendisine lobi faaliyetlerinde bulunması yapıldığı söylendiği gibi hı hı. Bir başka durumda da Rusya ile ilişkileri varmış olduğu söyleniyordu. Bir de Türkiye ile de böyle bir şey ilişkileri varmış işte. Adam kaçırma. Pennsylvania'dan adam kaçırma operası gibi bir şey. Gönüllü bir iş adamı mı bu? Gönüllü bir iş adamı Türkiye lehinde çalışmak için. Evet. Fakat şimdi çok enteresan yeni bir bilgi var. Sabrina Siddiqui bildiriyor Washington'dan Guardian gazetesinden. Mike Flynn belki de bu Trump-Rusya ilişkileri soruşturmasına belki de katılıp ifade veririm demiş. Daha hı-hı. önce vermem diyordu. Yalnız bir şey istiyor karşılığında. Para demeyin yine. Yok. Para olur mu artık böyle şeyde Can sen ne yaptın ya? Ne bileyim alışmış. Dokunulmazlık yani cezalandırılmama karşılığında ben anlatırım demiş. Çok büyük sonuçları olabilir bunun. Bilmiyorum bence benim iddiamı da şey yapmayın. Yabana atmayın. Para almış zaten 54 bin mi? Ne kadar almıştı? 540 bin dolar. Evet Türk, evet. Yarım milyon dolar civarında. Evet. Amerika Birleşik Devletleri konsolosunun önünde de protesto gösterisi varmış aynı zamanda. Vatan Partisi yapmış protesto gösterisini. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değil ya da onların ileri gelenlerin oluşturduğu bir ekip ya da gönüllülerinden oluşan ekip değil. Vatan Partisi İstanbul İl Teşkilatı Fethullahçı terör örgütü FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı olduğu ileri süren Radil Öksüz'ün Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğundan 21 Temmuz 2016'da aranmasına protesto etmişler. Açıklayınız demişler. Numan Kurtulmuş da aynı şeyi söylüyor. Tatmin olmadık bu açıklamadan. Açıklayınız demişler. Tilerson'da yaptığı açıklamada rutin bir işlem bu. Pasaportun iptal edilmesine ilişkin bilgi verildi demişti. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Buyurun efendim. Bu hani para lobby Flynn'e Flynn şirketine para verilmişti ya. Evet. Bir şirketten bahsettik. Hı hı. O şirketin yöneticileri, sahipleri de Vatan Partisi ile ilişkiliymiş. Öyle mi? Evet. Bazı Amerika Birleşik Devletleri sitelerinde yazıyor. Çok Huffington ilginç. Post filan. İlginçmiş. İlginç evet. Her şey çok ilginç. Tillerson'un gelmesi Türkiye ile tansiyonu düşürememiş yalnız. Bunu da İngilizlerin, Britanya'nın saygın gazetesi Financial Times yazıyor. Buna ne diyeceksin? Demiş ki Tillerson, Esad'ın kaderi halkın elinde. Halkının dörtte bir ülkeyi terk etmiş Esad'ın. Ardından diyor ki Esad'ın kaderi halkın elinde. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan bir diğer açıklamada da artık Esad'ın gitmesi birinci önceliğimiz değil demişler. Değil. Birinci önceliğinin nasıl olduğunu da geçtiğimiz 5 sene boyunca gördük zaten. Amerika Birleşik Devletleri öteden beri halkları çok düşünür. Evet. Sivil halkları. Bütün onların kalkınması için yöneticileri perişan olurlar. Hele Trump yönetimi kesinlikle böyle. Tarihsel açıdan da böyle değil mi? Chicago'da oturmuş okullardaki insanlar oturup böyle kafa patlatmışlardır ülkelerdeki halklar nasıl kalkınacak diye. Evet. Korunacak, kalkınacak, hakları verilecek diye. Şimdi Financial Times yalnız biraz da ziyareti hayal kırıklığı olarak nitelemiş. Ankara'daki diplomatlar öyle demiş. Tillerson önce Binali Yıldırım sonra Erdoğan tarafından kabul edilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip. Sonra da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüş. Gayet aktif geçmiş seyahati yani. Fakat bu yana da yani Trump yönetiminde Ankara'ya yapılan en üst düzey ziyaret olmuş. Yalnız Financial Times diyor ki FT diye bilinir. Hı hı. FT. Tillerson Amerika ile Türkiye'nin ayrı düştüğü konularda çok az adım attı. Bariz bir gerilim vardı diyor Amerika Birleşik Devletleri ile. Çavuşoğlu görüşmede sitem edip bizi hedef alan bir terör örgütüne verilen destek hem bizi üzmüştür hem de Türk halkının Amerika Birleşik Devletleri'ne bakışını olumsuz olarak etkilemiştir diyor işte gördün. Tamam mı? Rick Tillerson. CEO. Eski CEO. Exxon Mobil. Şimdi önemli bir şey var. Bu da iklim, biraz da iklimden bahsetmeliyiz. İklimi yerden, yeryüzünde yakmakla kararlı gibi gözüküyor şey yönetimi. Trump. Trump yönetimi. Hem savaşlar hem de şeyle iklimi yakmakla. Enerji Bakanlığı'ndan bir yasak gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın Enerji Bakanlığı'ndan iklim değişikliği kelimesini kullanmak yasaklanmış. Neden efendim? Bahsedilmeyecekmiş hiçbir şekilde. Resmi olarak. İklim değişikliği. Ayrıca başka bir yasak var. Salımlarda azaltma. Karbondioksit salımları, sera gazı salımlarını azaltma lafı da geçmeyecekmiş. Dahasını söyleyeyim mi? Üçüncü bir şey var. Hı hı. Tamlama var. Hı hı. Paris Anlaşması. Ondan da bahsedilmeyecek. Çin'in bu konu hakkında epey bir eleştirisi oldu dün. Çin, Amerika Birleşik Devletleri yönetimini bencil olmakla suçladı. Verdiği sözleri tutmamakla suçladı. Nereden çıkarıyorlar ya? Beraber imza atılmıştı galiba. Evet, Paris Anlaşması'na. Obama dönemindeydi. Yasak iklim diyemeyeceksin artık, tamam mı? Ne diyeyim? Başka Mahmut, bir şey. İklim değişikliği söyle. Mahmut diyeyim. Ne diyeceğim? Yani ne demek, ne dememi bekliyorsunuz? Ne demem gerekiyor? Yani ben değil tabii ki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer. Yok, biz söylemeye devam edeceğiz. Dolaylı yoldan bir şeyler bulacaklardır herhalde. Kaplamıyor. Evet. Kapsamıyor. Bu arada bir de iklim değişikliği konusu zaten ne Brexit görüşmelerinde, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkma şeyinde, ne Almanya'daki seçim konuşmalarında, ne Fransa'da Paris Anlaşması'nın yapıldığı yerde seçim şeyleri var. İlk büyük başkanlık tartışması olmuş 5 aday arasında. Bir kişi iklim değişikliğinden bahsetmiş. Kim efendim? Hı? Kim? Jean-Luc Mélenchon. En solcu olanlardan biri. Onun dışında pek şaşırtıcı değil. Kimse bahsetmemiş. Paris Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Dünyada gerçekleşmiş en önemli iklim toplantısı ve anlaşması. Hollanda'da seçimlerde 0 geçmiş. 3 iyi diyorlar onlara. Göç, entegrasyon ve İslam. Onların İngilizce'de 3 iyi ile ifade ediliyor. Orada da hiç geçmemiş. Almanya'da federal seçimler geliyor. Orada da geçmiyor. Ne yapalım? Bu söz edilmiyor iklimin. Evet. İklim değişikliğini yalnız yaban hayat üzerinde ve insanlık yaban hayatının yok edilmesi üzerinde insanlığı mahvedeceği yolunda yeni bir araştırma çıkmış. Bu da Avustralya'da yapılmış bir araştırma. Ve öyle şeyler oluyormuş ki yeni savaşlar olabilir. Başka türden savaşlar. Mesela balık savaşları. Balık savaşları. Evet. Balık savaşları zaten yok mu? Vardı ama çok şiddetlenecekmiş. Mesela Çinli büyük tekneler Somali açıklarına kadar yanaşıp ardından Somalilerin hemen kıyılarında bulunan bütün balıkları trollerle avlayıp kendi ülkelerine götürüp satmak için büyük bir yolculuğa çıkıyorlar ya. Bu doğru ama daha mı yayılacakmış? Avrupa'da çok önemli bir savaş olabilir. Balık kavgası. Bütün evet, balık kavgası, çünkü sardalya, mackerel sardalya galiba değil mi? Tam iyi bilmiyorum ama mackerel diye bir baksana. İzlanda'da 2006 ile 2006'da 1700 ton tutulmuş. İzlanda'da 2010'da ne kadar tutulmuş? Uskumru. Uskumru. 1700 tondan 120 bin tona çıkmış. Soğuk sulara kaçıyorlar. İklim değişikliğinden dolayı uskunlular. O yüzden de şimdi herkes belki de İzlanda'nın kıyılarında uskumru avına çıkacaklar. Düşünebiliyor musun? Güzel bir savaş ister misin? Fransa, Britanya, Büyük Britanya ve İzlanda'da uskumru savaşları. Yani daha neye savaş olacak? Faruk Şü'nün Dünya.com'daki yazısında şu şekilde belirtiliyor Türkiye'deki durumda. Marmara'daki daha doğrusu. Balıklar hızla Marmara'yı terk ediyorlarmış. 50 yıl öncesine göre bir kıyaslama yapıldığı zaman. Nereye? Karadeniz'e mi gidiyorlar? Vallahi bilmiyorum. İnsanların midesine gidip aşırı derecede midesini dolduruyor da olabilirler. Ya da çöpe de gidebiliyor olabilirler bu canlılar. Barbunya %73, palamut %90, uskumru %95, kefal %91, lüfer ise %58 oranında azalmış zaten. Kalanının yüzünden mi kavga çıkacakmış? Evet, tabii ki. Ama bütün balıklar zaten kuzeye, daha soğuğa doğru kaçıyor. Bütün bitkiler ve bütün hayvanlar gibi, çünkü duramıyor, yaşayamıyorlar. Bu arada ama sana bir çok iyi haberim var. Çok iyi gidiyormuş. Ne efendim? Savaş. Hangi savaş? Musul'daki ve Yemen'deki filan. Hangi açıdan çok iyi gidiyormuş? Amerika Birleşik Devletleri açısından Trump aynen böyle bir açıklama söylemiş. Yani yüzlerce sivilin öldürüldüğü kabul de edildi. Hı hı. Ve onun üzerine Donald Trump bir konuşma yapmış. Bak söyleyeyim sana tam. We're doing very well in Iraq. Çok iyi gidiyoruz Irak'ta demiş. Askerlerimiz dövüşüyor. Şimdiye kadar hiç dövüşemedikleri kadar iyi dövüşüyorlar ve sonuçlar çok çok iyi. Yine yanlışlıkla düzenlenen saldırılar sonucunda dün Musul'da 9 sivil ölmüş, 9 kişi de yaralanmış. 9 sivil de yaralanmış. El Neccar mahallesinde sivillerin yaşadığı bir eve yanlışlıkla 2 roket isabet etmiş. Ve 9 kişi hayatını kaybetmiş. İsimleri, kim oldukları, hikayeleriyle alakalı herhangi bir detay şey yok. Ama Trump'a göre çok çok iyi. Öztürk Serengil'in televizyon şovu gibi. 10 çok çok iyi. Yaşa diyor sonra Yeşil. Buradan şeye de geçelim. Bahreyn vardı ya, dünyanın en hakları zorlayan ülkelerinden bir tanesi. Bütün protestoları bastırdılar Suudi Arabistan ordusunun işgali, bir çeşit işgaliyle, hatırlıyorsun. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü vardı orada değil mi? Evet tabii, 9. donanmanın 9. filosu orada. Ha, Formula 2 de oradaymış. F2. Evet, F2 de orada. Yeni bir anlaşma yapılmış. Hadi gözün aydın. 5 milyar dolarlık F-16 uçakları. 19 ödedi. Satılıyor Bahreyn'e. Satışı dondurulmuştu daha önce onları. İşkence biliyorum. Ve evet, Obama durdurmuştu. Ama şimdi Obama döneminde değil. Kaç numara vereceğiz? 10. Çok çok iyi. Yaşa. Yeşe. Yaşa değil. Yanlış söylüyorsun. Ne yapalım? Biz yazılı olarak görüyoruz onları. Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü, yüzlerce Iraklı sivillerin Amerika Birleşik Devletleri'nin vurduğu bu çok çok iyi denen şeyde olduğunu söyledi. Ve üstelik de Musul'u terk etmeyin, güvende olacaksınız diye sivillere dedikten sonra yüzlerce sivili öldürdü. Dünya böyle bir ülke. Trump ayrıca Suudi Savaşı'nı Yemenlere kıtlıktan ölmek üzere zaten artık bittiler açlıktan. Onlara da asker sayısını artırıyormuş. Bunu da ekliyorum. Yemen'de de tanık var. Görgü tanığı var. Müthiş bir şey. Düzinelerce insanı bir Yemen köyünde Amerika'nın o SEAL denilen özel birlikleri, özel harekat birlikleri öldürmüşler. Ona ne diyorsun? Kaç kişi olduğu söyleniyor? Düzinelerce deniyor. Ayrıntısına girecek zamanım olmadı maalesef haberin. Bir haber daha vereyim. Amerika Birleşik Devletleri nükleer toplantıyı, silahların yasaklanması toplantısına da katılmadı. Ama nükleer silah depolarını artırmak için trilyonlarca dolar artırmış, harcamış durumda. İşte böyle Somaliland'da da bir 32 yaşında Nima Muhammed kamp ateşinin üzerinde çayını kaynatıyormuş. BBC'nin mülakat ver, röportajı ver. 7 çocuklu bir kadın, 32 yaşında. Çocuklarıma bir tek şey verebiliyorum, çay demiş. Çay kaynatıp içiriyormuş. Başka hiçbir yiyecek yokmuş. Evet. UNICEF'ten de bir açıklama yapılmıştı yakın bir zaman içerisinde. Kıtlık karşı karşıya olan Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde yeterli beslenmemiş çocuklar için aç kalmak kadar tehlikeli bir durumunda güvenli olmayan sular olduğu, evet, konusunda uyarıda bulunmuştu. Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'de 27 milyon insan, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere, tehlike altında, risk altında denilmişti. 1 milyon 400 bin çocuk açlıktan ölebilir demişti UNICEF'te. Kadın Nima Muhammed, çaya süt bile katamıyorum çünkü süt sağabileceğim tüm hayvanlarımı da kaybettim demiş. 250 keçisi varmış, sadece ikisi yaşıyormuş keçilerin. Yemen'deki savaş en az 14,5 milyon insanı yerinden etmiş. 14,5 milyon mu? Yok, 1000 olsa gerek. Yanlış verilmişti. Gıdahattı.com'dan veriliyorum. 14,5 milyon. 14,5 milyon. 14,5 milyon mu? Evet. Çok, Yemen'den bahsetmiyor. Evet. Evet, ülkenin yarısı. Vay canına. Yarısından fazlası. Suriye'den de mi fazla? Evet. Bunu bilmiyordum. Neyse, en son rakamlara göre Yemen'de 2 milyon çocuk zaten 5 yaş altı çocukların arasında ikinci ölüm nedeni olarak ishale yakalanma riski tehdidi altındaymış. Bu suların güvensizliği nedeniyle. Evet. 14,5 milyon mu? Çok şaşırdım, evet, şimdi. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Chomsky ile yapılmış bir mülakat var Alternet'te. Sadece özel mülakat. Bir tek cümle söylemiş. Yani daha ayrıntılı da ama. Şundan korkuyorum demiş. Trump bir şey uydurabilir. 11 Eylül gibi bir terör saldırısı yaratabilir ya da onun şeyini sahte ve ondan sonra ülke bir anda değişir demiş. Çünkü çok düştü Trump'ın şeyleri. Tarihte görülmüş en düşük seviyede %37, evet, tutunma şeyi. Diyor ki bu göçmenler, teröristler, Müslümanlar ve elitistler, kimse böyle birine söyleyecek ve korkmuş bir şey yapıp ondan sonra ülke bambaşka bir yer ve dünyada bambaşka bir yer haline alabilir diyor. Ciddi bir tehlikeden bahsediyor, evet, tabii. Ara verelim. Ara verelim, hatta bitirelim Açık Gazete'ye. Ufak bir tease yapayım. Öztürk Serengil'den bahsetmişken bir okuyarak aslında bir şekilde bizim jenerasyon bunlara hakim olabiliyor. Eğer televizyonda yayınlanmıyor artık, evet, Öztürk Serengil, açıkça kabul edelim bunu. YouTube'dan bir şekilde, arşivden bulabilirseniz görüntülerini izleyebiliyorsunuz. Ama bazen de yazılı olarak karşınıza gelebiliyor bu insanların başlarına gelenler ve anlattıkları. Aynen. Öztürk Serengil'in bu hikayelerinden bir tanesi de Zafer Algöz'ün Haşırt the Blackboard adlı kitabında net bir şekilde anlatılıyor. Onu anlatılan, Zafer Algöz'ü anlatılan şekliyle Zafer Algöz anlatıyor Öztürk Serengil'in bu anılarından bir tanesini. Biz de bu hem kitabı hem filmi hem de aynı zamanda Açık Radyo dinleyici destek hattını, yeni filmleri de geliyor şimdi Arif 216 diye, dinleyici destek günlerini konuşmak üzere geçtiğimiz hafta ufak bir kayıt gerçekleştirdik. Bu hafta sonunda onu yayınlayacağız. Ozan Güven, Cem Yılmaz, Can Yılmaz ve Zafer Algöz'le gerçekleştirdiğimiz ufak bir söyleşi olacak. Bu hafta sonunda onu dinlemenizi size tavsiye ederiz. Yarın mı yayınlıyoruz? Pazar günü, pazar yayınlıyoruz. Evet, pazar, evet, günü. Devam ediyor dinleyici destek günleri. Evet, son konuklar olarak onlarla kapatmış olacağız destek kampanyasını ama gayet büyük bir hızla gidiyor. Şimdi bir kez daha telefon numaralarımızı verelim. 0212 343 41 41'i arayarak bize sürdürdüğünüz destekleri devam ettirebilirsiniz ki dün gene 3 kişiyle de olsa az bir şeyle, son programcılarımızın da büyük gayretiyle açtık 3 kişiyle bir önceki senenin rakamını. Ve böylece desteklerinize devam ederek Açık Radyo'nun bütün bunları bir babakkadan Öztürk Serengil'e her şeyi konuşabilmesine imkan vermiş olacaksınız. Çünkü medyada maalesef konuşulmuyor. Evet. Tek mesele de bu. Yemen'den de bahseden yok filan. Peki, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekip Emre Gümüşer de destek veriyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.